NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De voormalig directeur van de stichting Kanjerwens is veroordeeld tot 9 jaar cel en TBS vanwege misbruik. Volgens de rechter heeft de man zich vergrepen aan meerdere jongens van tussen de 8 en 15 jaar. De rechter neemt het de man zeer kwalijk dat in een deel van de gevallen het misbruik plaatsvond toen de jongens waren toevertrouwd aan de zorg van de directeur. Een opa en oma worden niet vervolgd nadat hun herdershond hun eigen kleinkind doodbeet. Dit heeft de rechter besloten nadat het OM maandag ook vroeg om vrijspraak. Het drama gebeurde in 2019 in Diemen. De rechtszaak was aangespannen door de moeder van de baby. Volgens de rechter was het een noodlottig ongeval. De gaskraan in Groningen mag komend jaar tijdelijk open als het erg koud wordt. Dat heeft de Raad van State voorlopig bepaald. Tot 1 oktober volgend jaar houdt het kabinet de mogelijkheid achter de hand om toch wat gas uit het Groninger veld op te pompen. En de vrouw die gisteren zwaar gewond raakte tijdens storm Pia is overleden. De 39-jarige vrouw zat op de fiets toen er een boom op haar viel. Dat gebeurde in het Gelderse dorp Wilp, waar ze woonde. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Langzaam maar zeker wordt het weer wat drukker op de weg. Maar de meeste files veroorzaken nog niet zo heel veel oponthoud. De meeste vertraging heb je onder meer op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Vertraging is daar nu 10 minuten. En op de A58 in Brabant heb je een kwartier tijdverlies. Van Breda naar Tilburg sta je in de file tussen Tilburg, Reeshof en Ulvenhout. Vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd en de linker rijstrook is dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Onze uitzending staat, net als de afgelopen weken op vrijdag, in het teken van de VPRO-podcast Waar is Sarah? Rob Timmerman werkt voor Artsen zonder Grenzen en hij vaart mee op schepen die de Middellandse Zee opgaan om vluchtelingen en migranten van de verdrinkingsdood te redden. En in 2016 haalde hij de pasgeboren baby Sarah uit een zinkende rubberboot. En samen met radiomaker Laura Stek gaat hij naar die baby op zoek. Wat is er van haar geworden? Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. En vandaag hoort u de laatste aflevering van Waar is Sarah? De kleine baby Sarah had zo'n indruk gemaakt dat Rob Timmerman zich altijd heeft afgevraagd hoe zou het nu gaan met het inmiddels 7-jarige meisje. En radiomaker Laura Stek besluit Rob te volgen in zijn zoektocht die anders loopt dan verwacht. Vorige week hoorden we dat ze te horen kregen dat baby Sarah, zoals Rob haar altijd noemde, eigenlijk de naam Gift draagt. En dat ze in Bologna woont in Italië. Of Rob en Laura haar uiteindelijk zullen ontmoeten, hoor je in deze laatste aflevering dus van Waar is Sarah? We zijn in Bologna. Ik ben vanuit Nederland gekomen en Rob vanaf zijn missie uit Zuid-Italië. We ontmoeten elkaar op een terras. Hey Rob. Toen je het zien. Hallo. Onze researcher Angela, die er niet bij kan zijn, heeft een afspraak geregeld met een maatschappelijk werker van een ondersteuningscentrum voor moeders en kinderen. We weten inmiddels iets meer over de situatie van Gift en haar moeder. Na 6 jaar hebben ze asiel gekregen. Ze staan nog wel onder begeleiding, omdat ze, zoals er werd verteld, kwetsbaar zijn. Het is nog onduidelijk of we ze kunnen ontmoeten. Dat zal de maatschappelijk werker beoordelen als we er zijn. Dit is misschien wel het dichtstbij wat we gaan komen. Ja, we gaan het wel zien. Alles is. Het moet voor hen ook goed zijn. Ja. Vanuit het centrum nemen we de bus richting het oosten, naar een buitenwijk van Bologna. De zon schijnt zachtjes over de koperen daken. We rijden langs overdekte passages en een reeks indrukwekkende barokke kerken. Rob kijkt via het busraam naar buiten. Hij lijkt diep in gedachten. Tot de bus stopt bij de halte waar we moeten zijn. Is dit hier echt om de hoek? Dan gaan we nu wel de opnameapparatuur even weghalen, omdat het gevoelig ligt. We lopen naar het café waar we hebben afgesproken met Mita Piamonte, die als maatschappelijk werker verantwoordelijk is voor de moeder en het kind. De afspraak is dat we de recorder uitzetten. In het gesprek dat zich voltrekt is er opnieuw sprake van verwarring. Want waar wij dachten dat de moeder Sandra heette, blijkt ze de naam Bisola te dragen. Mita vertelt dat mensen vaak een andere naam opgeven, om wat voor reden dan ook minder makkelijk getraceerd te kunnen worden. We praten wat door, denkend dat deze afspraak bedoeld is om de mogelijkheden van een latere ontmoeting te bespreken. Maar dan vertelt Mita ons dat de moeder al onderweg is en elk moment kan verschijnen. Na een aantal minuten zien we vanaf de andere kant van het plein een vrouw aankomen lopen. Het is moeilijk om de verpletterende indruk te beschrijven. De vrouw is voluptueus en beeldschoon. Ze draagt een roomgele jurk, een flinke gouden zonnebril en donkerpaarse lippenstift. Breed lachend en zelfverzekerd komt ze op ons toelopen. Is dit de kwetsbare vrouw die ons werd beschreven? Vraag ik me af. Rob loopt naar haar toe. Ze omhelzen elkaar. Ik vraag of ik de recorder aan mag zetten. Dat mag. Oh my god. I'm very happy you are here. Bisola lijkt blij om Rob te zien. Ze kletsen een tijdje. En dan pakt Rob de foto erbij. Is it okay for you to look at them? Yes. Omdat hij graag zeker van zijn zaak is en er nogal wat onduidelijkheden ontstonden tijdens de zoektocht, kijkt hij onderzoekend naar Bisola als hij het beeld van Gift laat zien. Oh my god, see my people. This is a Gift. Yeah, you recognize her from the picture? Yes. Mamma mia. Bisola is zichtbaar geëmotioneerd door de foto. Rob laat er nog een paar zien. Van de andere kleinere baby bijvoorbeeld. And this is the really small baby. Yes. She was smaller, younger than Gift. Gift, yes. Purity. First rescues. This yes. Purity, yes. Now we know for sure. Bisola vertelt dat het contact met Purity en haar moeder na aankomst in Bologna verloren ging. Dat Gift het meisje op de foto is, is ons wel duidelijk. Maar waarschijnlijk was het baby Purity die Rob als pakketje vanuit de lekke rubberboot kreeg aangereikt. Want Bisola beschrijft dat ze haar baby weigerde uit handen te geven. I was hearing that they should give them baby first. Baby first. So someone wants to take my baby. I said no. I will take my baby by myself. It's my baby. Als ze verder praat, horen we opnieuw een huiveringwekkend verhaal van de overtocht. Ze vertelt hoe Gift in de nacht dat ze eigenlijk aan boord zou gaan richting Europa werd geboren in Libië, waar ze al een tijd lang had doorgebracht. Is that night I was pushing to deliver, so they can't take me inside the boat anymore. In the morning I was delivered. Bisola had een plastic zak op de grond gelegd in de grote hal waar ze verbleef, wachtend op haar overtocht. Iemand uit de groep waar ze mee reisde had haar een scheermesje gegeven. Daarmee sneed ze de navelstreng door nadat Gift geboren was. So I used the razor blade to cut the navel. Een paar weken later wordt ze midden in de nacht wakker gemaakt. Het is tijd om aan boord te gaan. Ze beschrijft hoe ze Gift gedurende de 5 uur durende tocht op zee op haar hoofd droeg. When the water was here for me, my baby was on my head. Daar zou ze niet verdrukt worden door de andere mensen aan boord. Daar was het stevig ingepakte babytje droog. Zeker toen er golven over de rand van de rubberboot sloegen en de boot begon vol te lopen. She's a gift for me. I'm from God. God gave me because I went through a lot. De vraag die zich opdringt is: waarom? Bisola verliet haar land niet vanwege oorlog of politieke vervolging. Waarom dan met een pasgeboren baby de zee op in een slechte rubberboot met veel te veel mensen? Ze wilde een beter leven voor haar en haar ongeboren kind. Maar kreeg ze dat ook? Bisola houdt zich op de vlakte over het werk wat ze nu doet en met welk idee ze precies naar Europa kwam. Wel zegt ze dit. Only the job. is very hard in Europe. I don't really like it because I don't have choice, but I have to do it. Ik hou niet van mijn werk. Het is zwaar, maar ik heb geen keus, zegt ze. Wat we weten is dat ze een maand zwanger was toen ze met een groepje vanuit Nigeria vertrok. Over de vader laat ze niet veel los. En dat ze niet betaalde voor haar overtocht. Er wordt vaak gezegd dat het voor ze wordt voorgeschoten. En dat ze dus, als ze daar eenmaal zijn, dat geld dan kunnen terugbetalen. Dit is journalist voor de correspondent Maite Vermeulen, met een specialisatie in migratie. Ze woonde lange tijd in Nigeria en deed onderzoek naar Nigeriaanse vrouwen die naar Europa trokken. Wat we in zijn algemeenheid weten is dat veel Nigeriaanse vrouwen die de overtocht maken in de prostitutie terechtkomen. Het grootste deel daarvan komt uit Benin City, waar ook Bisola vandaan komt. Dat deel van Nigeria, Benin City, deelstaat Edo, is ja, een soort hub geworden voor mensenhandel en mensensmokkel. Als je daar over straat loopt, dan zie je allerlei ja, een beetje bizarre huizen met, weet je wel, zilveren hekken met krullen en een soort grote zuilen. En dat zijn dan huizen die vrouwen hebben gebouwd die in Europa als prostituees hebben gewerkt. Dus daarmee laten ze ook heel erg zien aan anderen van, oh kijk, dit kun je dus bereiken als je naar Europa gaat. En omdat er dus zoveel geld wordt teruggestuurd, is het ook ja, een enorme middel om armoede te bestrijden. Ik vraag me af, als het zo openlijk is en als die geschiedenis bekend is in Nigeria, wat weten de meisjes en vrouwen dan vooraf? Mercy David, die we eerder ontmoetten, was als 15-jarige misleid met de belofte van gouden bergen. Maar volgens Maite Vermeulen is er best veel bekend. Kijk, in Nigeria hebben mensen ook gewoon internet op hun telefoon. Die horen ook dat er in Libië mensen in gevangenissen worden gezet, dat er mensen verdrinken op de Middellandse Zee en ook dat er vrouwen in de prostitutie werken. Dat is echt totaal geen geheim. Maar je hebt bewust weten en onbewust weten. Het is een bekend overlevingsmechanisme. Al te confronterende signalen of feiten uitschakelen. De kansen zien in plaats van de gevaren. Ja, dus dan misschien moet je jezelf dan ook een verhaal vertellen over wat je nog hoop op een betere toekomst geeft. Ondanks dat je ook wel ergens in je achterhoofd wel weet dat daar ook hele grote risico's aan verbonden zijn. Eenmaal in Europa moeten de vrouwen de reis afbetalen. In de jaren 90, zegt Maite, kon dat nog in 1 of 2 jaar. Maar inmiddels gaat het om veel meer jaren, omdat de reis ingewikkelder en duurder is geworden. Om dat betaalproces te versnellen, gaan sommige vrouwen via de netwerken waar ze al in zitten ook zelf meisjes ronselen. En dat maakt het extra complex, zegt Maite. Ik denk dat in onze beleving dat er een soort duidelijke hokjes zijn waar mensen in moeten passen van deze vrouw is een slachtoffer, want ze is gedwongen op een boot te gaan, ze heeft in de prostitutie gewerkt. En ze heeft asiel gekregen omdat ze slachtoffer is van mensenhandel. Dat is allemaal waar natuurlijk. Maar ze is ondertussen ook misschien zelf andere vrouwen gaan werven om in de prostitutie te gaan werken. Dus ze is ook een mensenhandelaar. Ja, dat kan naast elkaar bestaan. Dat vond ik misschien nog wel het meest interessante om dat ook te zien in Benin City. Dat die hokjes die wij hebben daar totaal niet relevant lijken. We weten niet precies in welke situatie Bisola zit. Maar dat ze breekt met een standaard beeld van een zielig slachtoffer is wel duidelijk. Rob had aan een maatschappelijk werker gevraagd: zou ik Gift en haar moeder ook financieel kunnen steunen? Ze had een beetje gelachen en zei: geld is nu niet het probleem. Als je gaat kijken naar de mensen zelf en niet de cijfers of de stromen of maar als je kijkt naar de verhalen van individuele mensen die komen, dan is er bijna niemand die zo duidelijk in onze hokjes past. Ja, dat vindt ons brein volgens mij moeilijk te bevatten, dat kan. Terug naar het terras in Bologna. Het is 2 uur en Bisola staat op. Ze moet richting de bus. Gift komt straks uit school. Rob en ik durven allebei niet goed te vragen of we haar kunnen ontmoeten. Maar dan zegt Bisola uit zichzelf: ik can meet her if you want to meet her. Yeah. We can go now. Yeah, that would be okay for you. Yes. To, I mean, she doesn't know us. She thinks, yes, well, there's some because she from the Netherlands. Like, who are you? She's big, man. She doesn't fit in the shopping basket anymore, no. For sure. Now she's big. We lopen met z'n allen richting de bus. De rit duurt 30 minuten. En dan is het nog een eindje lopen. She's a friend. Ah. Bisula loopt als een koningin door de straten van Bologna. Breed lachend en veel mensen groetend. Een vriend van haar loopt een stukje mee. Hij is ook Nigeriaans. Bisula heeft na jaren in het asielsysteem te hebben gezeten eindelijk een verblijfsvergunning. Deze man nog niet. En de vraag is of dat gaat gebeuren, zegt Maite Vermeulen. Bijna alle West-Afrikanen gaan geen asiel krijgen. Op dit moment zijn er voor Nigerianen eigenlijk vrijwel geen legale manieren. En daarmee maken ze dus ook een soort misbruik eigenlijk van ons asielsysteem. Wat helemaal niet voor hen is bedoeld. Het asielsysteem is bedoeld voor mensen die op de vlucht zijn voor politiek geweld, voor oorlogsgeweld. En niet voor mensen die op zoek zijn naar betere economische kansen. Misbruik maken van een systeem, dat klinkt niet goed. Maar het probleem is, zegt Maite, er is geen mogelijkheid om gebruik te maken van een systeem. Tot de jaren 90 konden niet-Europeanen veel makkelijker op en neer reizen voor tijdelijke arbeid. Maar vanaf de invoering van de Schengen-visumplicht in 1991 werd dat nauwelijks meer mogelijk. Ter vergelijking, Nederlanders kunnen naar 134 landen visumvrij reizen. Nigerianen naar 26 landen. Of neem Afghanistan, 6. Het is gewoon de menselijke natuur. Mensen willen bewegen. Mensen zoeken naar betere toekomst. En dat doen wij ook. Ik bedoel, hoeveel Nederlanders gaan de wereld over reizen? Ja, die mensen hebben geen paspoort om waarmee ze dat kunnen doen. Over de mensen op zoek naar betere arbeidsomstandigheden wordt ook wel gesproken van gelukszoekers. Geen echte vluchtelingen. Maar ook daar is ons hokjesdenken te beperkt, zegt Maite. Een man uit Guinea die geen kansen ziet en nu besluit via Libië naar Europa te reizen. Ja, dat is wat we dan een gelukszoeker kunnen noemen. Maar als die in Libië gemarteld wordt, in een of andere gevangenis gegooid wordt, en dan ja, uiteindelijk maar op zo'n bootje op de Middellandse Zee belandt, dat is toch ook onmogelijk niet ook een slachtoffer te noemen van het systeem wat we met z'n allen hebben ingericht. We zijn inmiddels op het schoolplein en staan voor een lief oud schooltje naast een kerk. Bisula roept naar een vriendin. Ze komen voor gift, gestuurd door God. So we go through the gate. I can take it out. Ah, okay. This is the school. Shall I wait here or shall we come? Yeah. Maar zie ik er daarachter. In het schoollokaal draalt ze rond. Een meisje met lange vlechten, gebonden in een staart, een veel te grote rugzak met eenhoorns die op haar ellebogen hangt en knalgele gimpen. Ze lijkt verbazingwekkend veel op Rob's foto's. Hetzelfde zachte profiel, de heldere oogopslag. Rob stelt zich enigszins beschroomd voor. Hallo. You don't know me, right? My name is Rob. Gift is duidelijk verlegen. Wie is die vreemde man, zal ze denken. This must be really strange for her, right? Yes. Not her mother, but some other people showing up in school. Ze is stil. We zoeken naar een signaal. Hoe zou het met haar gaan? Maar na een korte wandeling richting de speeltuin in het park is Gift ontdooid. En verschijnt er een beide handen zevenjarige die honderd uitpraat over haar grote liefde. haar Pokémon-kaarten. Pikachu, perché ci sono dei Pokémon malefici e dei Pokémon non malefici. Ce ne sono due. Ze praat vloeiend Italiaans, maar is ook niet te beroerd om Rob in het Engels uit te leggen hoe het precies zit in Pokémon-land. This is fakes. This is fakes because it's, you don't have too much power. I think this one's a bit scary, don't you think? Or do you like that one? This one, go with this one, you see? And every this rat is like this one. Because they have the same one. This one, this one. And this. De maatschappelijk werker had het ook al gezegd. Gift is slim, vastberaden, heeft het pittige karakter van haar moeder. En als ze die eigenschappen goed kan inzetten, zal ze kansen hebben in Italië. Meer dan haar moeder. Yeah? Are you ready? Ja. Oké. Okay. Gift en Rob zijn inmiddels naar de schommel gelopen. Higher? Yes. Higher? Yes. I want to go in this land. I can do it. Ja, Rob, ik ben toch wel heel benieuwd nu. De vraag waarvan ik niet echt had verwacht dat ik hem zou kunnen stellen. Want ik had denk ik niet echt verwacht dat we Gift zouden vinden. Maar wat heeft het jou opgeleverd? Ja, wat kan ik zeggen? Ze leeft. Ze bestaat. Ik heb in die 7 jaren natuurlijk zoveel mensen voorbij zien komen dat ik op een gegeven moment ook wel ging twijfelen aan de juistheid van mijn eigen herinneringen rond die absurde dag van 20 uur op de rib en zo als groentje daar zo ingestapt. Waar ik wel eens in al die jaren aan gedacht heb van klopt het wel? Of heb ik het allemaal bij elkaar gefantaseerd door al die reddingen die zo heftig in elkaar overliepen? Maar het is geen hersenspinsel. Het is echt wat er gebeurt op zee. De slachtoffers zijn echt, de mensen zijn echt. Het leven is geen sprookje, maar ze leeft. Ja, secure. Kort na de ontmoeting met Gift moet Rob weer de zee op. Dit keer vaart hij mee met het schip de Gio Barents van Artsen zonder Grenzen. Okay, they're coming back, so we're about to embark, people. In Nederland komen de verkiezingen steeds dichterbij. Migratie is door veel partijen tot verkiezingspunt gemaakt. Het moet gaan over die instroom van medebrekers. Nederland kan het niet aan. We worden één groot asielzoekerscentrum. U bent uiteindelijk alleen maar op zoek naar een buitenlandse zondebok om daar politiek mee te kunnen bedrijven en het politieke verdienmodel dat u heeft. En ook mevrouw Jezielkes. Ze willen iedereen binnenlaten, de huizen geven, de uitkeringen geven, ons geld geven. Op 22 november kijk ik samen met de rest van Nederland onrustig naar de aftelklok. Wachtend op de eerste exit poll. De exit poll is binnen. Malou, de PVV is de grootste partij. Een hele duidelijke, eclatante overwinning voor Geert Wilders. Natuurlijk zagen we dat de PVV in de lift zat de afgelopen dagen. Maar had je deze uitslag verwacht? Verslaggevers proberen de overweldigende overwinning van de PVV, die uiteindelijk 37 zetels haalt, te verklaren. Maar eigenlijk is het vrij simpel, zegt de nummer 2 van de PVV, Fleur Agema. Ja, het kabinet is gevallen en het kabinet is gevallen op immigratie. En daar zijn wij het originele. In de parallele wereld op de centrale Middellandse Zee is Rob niet met politiek bezig. Zijn enige doel is om mensen niet te laten verdrinken. Oké, yes. Go, go, go. Very good. So you move this way, this way. Baby. Ja, the old man can hold if he can. Okay. This kid can go here. Very good. All the way here. Deze mensen worden gered. Maar Rob vaart ook over een massagraf. Waar naar schatting 28.000 mensen liggen. Op de bodem van de zee. Omringd door rugzakken. Met een tandenborstel, een knuffel of een foto van thuis. Vaak anoniem. Ik zie uit naar de dag dat ik werkloos ben. In Ik werp een blik op de groeiende lijst van grensdoden op de Middellandse Zee. The United List of Death. Tussen de nummers duikt af en toe een naam op. Mesam, 14 jaar, Iran. Zainab, 16 jaar, Syrië. Djaat, 4 jaar, Libanon. Suleiman, 18 jaar, Guinea. Hadi, 12 jaar, Afghanistan. Alina, 10 maanden, herkomst onbekend. Luwam, 20 jaar, Eritrea. Rami, 23 jaar, Algerije. Fatima, 26 jaar, Tunesië. Dit was de laatste aflevering van Waar is Sarah? Een prospector VPRO-productie van Rob Timmerman en Laura Stek. Op 18 januari wordt er een speciale avond georganiseerd rond deze serie in de Bali in Amsterdam. En wilt u nou meepraten, bijvoorbeeld over oplossingen voor deze migratieproblemen? Dan kan dat. De makers van de podcast zijn aanwezig, experts, politici ook. U kunt zich aanmelden via debali.nl. Vindt u ook meer informatie over deze avond. 18 januari dus. En wilt u de hele serie van Waar is Sarah terugluisteren? Dat kan. In elke podcast-app is hij terug te vinden. Alle 6 afleveringen dus. Zometeen na Sterrennieuws is het tijd voor Umberto. En hij maakt een hele speciale uitzending vandaag. Namelijk niet hier vanuit Hilversum, maar vanuit de bibliotheek op de Neude in Utrecht. Want zij reiken zometeen het NPO Radio 1 non-fictieboek van het jaar uit. Dat zometeen na 2 uur. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. De komende week maken we trouwens een aantal bijzondere uitzendingen. Ik praat dan elke uitzending met 1 gast, 1,5 uur lang, over een land dat het afgelopen jaar veel in het nieuws is geweest. En op eerste kerstdag, komende maandag, is Eva Kukier, mijn gast, Rusland-correspondent van NRC Handelsblad. Ik zeg voor nu een heel mooi weekend, hele mooie feestdagen. Tot snel. NPO Radio 1. Na moord of doodslag is er geen weg meer terug. Het leven van het slachtoffer is voorgoed voorbij. Het leven van nabestaanden is voor altijd beschadigd. En ook daders moeten leren leven met de consequenties van hun acties. Human, de publieke tribune. Hoe leef je verder na zo'n ingrijpende gebeurtenis? In de laatste uitzending van de publieke tribune van dit jaar praat ik met 2 mensen die aan weerszijden van een levensdelict stonden. Een dader en een nabestaande. Welke rol spelen woede, vergeving en berouw? En wat kunnen ze voor elkaar betekenen op hun pad naar herstel? Morgenmiddag tussen 3 en 4. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. In de jaren 70 lopen veel jongeren weg van huis. Ze kunnen terecht bij de alternatieve hulpverlening. Die brengt ze soms onder op een geheim adres. Andere tijden over mondige jongeren, woedende ouders en hulpverleners die hun nek uitsteken. Vanavond 8:45 op NPO 2. Vluchten of vervolgd worden? Het is een onmogelijke keuze. Niemand wil toch zijn huis en zijn familie achterlaten? Niemand wil afhankelijk zijn van mensensmokkelaars en gammele bootjes. Maar vluchten is geen keuze. Daarom laten wij vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Hersenschirurg Jaap Hollander zoekt al 10 jaar zijn dochter. Zij verdween in de woestijn van Israël. Als Jaap een onmogelijke hersenoperatie gaat leiden, belandt hij in de wonderlijke wereld van Midden-Oosterse heersers, troostende rituelen en wijze honden. Ik ben Leon de Winter, lees mijn nieuwe roman Stad van de Honden. Wij laten vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Bart kiest een spannend boek. Sam gaat shoppen voor schoenen. Sandra gaat voor de sauna en Kadir voor een concert. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Nog geen kerstcadeau? Koop nu de VVV cadeaukaart in de winkel. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. 2 uur. NPO Radio.